أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفرقان دا أول آيات سخشروع برسل رم آيات بين ختم أول دوار دا جي سورة معرفه دا سورت شدید د نوم الفرقان دی دا نوم یې دغه اول آیات سره اخیسته سوی دی دا چې اوس ما تلاوت کې تبارک الذی نزل الفرقان یعنی هغه سورت چې په هغه کې و قرآن کریم ته د فرقان نوم ورکول سوی دی دا نو د ده دپاره یو نښه سو په دغه معلوم شو هغه سورت چې په هغه سورت کې د قرآن کریم په باره کې د فرقان کلمه استعمال سوی د فرقان ورته ویل سوی دی فرقان چې دی دا د فرق کوونکی دی فرق کوونکی په مابین کې د حق د باطل بالکل سره جلا کړی چې حق خبرې کمه دي باطل خبرې کمه دي نو دا یې نوم فرقان شو او دی چې دی نزول یې په مکه کې سوی دی مکه کې څه معنی یعنی قبل الهجرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له هجرت مدینه شریف ته نو کړی اوس تاسې د دې خبرې سره عادي یاست چې وایي دا سورت مکی دی مضامین یې خپله درته راپورته شي چې په دې کې نو دغه مضامین چې د الله وحدانیت بیانېږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسالت پکې بیانېږي چې دا په حق رسول دی د معاد خبرې کېږي معنی چې انسان چې مړ شي بېرته راژوندی کېږي د قیامت تورو ترازو ده خبره د قرآن حقانیت دغه مضامین ځکه دلته چې و مال اسلامي حکومت جوړ نه و خو نبي علیه السلام د کفارو تر تسلیه لاندې و په دا علاقه کې ګرده چې و تسلیه معنی حکومت د دوی چلېدی نو پیغمبر د دغو خبرو دعوت کاوه هغه حکومت و پیسلی چې دي هغه خو نو چې څوک حکومت ولري باره به نو ضرورت وي باره بیا تطبیقي اعلی بیې ورته نازلي په مدینه شریفه کې چې بیا و باره به نو احکام نازلېدله چې دا حکم دی دا حکم دی دا حکم دی اوس د اساسي مسلې به یعنی چې د عقیدې د قسم څخه دي ځکه دا مکی دی او د ده آیاتونه چې دي دا اووه اویا آیات دی اووه اویا آیاتونه لري او شپږ رکوګانې لري د ده ترتیب د دلایل چې ورته وګورې د ده لمبر هغه دی پنځه ویشتمې ورته لیکل دي یعنی قرآن په دا یو سلو څوارلس سورتو کې دی پنځه ویشتم نمبر سورت دی چې اوس یې موږ شروع کوو د خیر داخل د دا کتابت د لارې چې قرآن ته وګورې د مصحف د لارې ترتیب دغه دی نمبر پنځه ویشتم دی د نزول د لارې چې دی نازل سوی دی د نزول د لارې بیا لمبر جلا دی دو څلوېښتم نمبر دی تر سورت یاسین وروسته دی نازل سوی دی نو نزولي ترتیب او دا کتبی ترکیب په قران کې په یم تصفیه دی چې دا سره جلا دی د نزول په اعتبار د څلوېشتم دی او د لیکای په اعتبار چې په قران کې لیکل شوی دی هغه به پر هغه رقم 15 نمبر دی. نو دغه د دې صورت معرفي سوله پاتې سوله دا خبره چې په دې صورت کې کوم مضامین بیانېږي چې ما دا غوښتش خپله د چا څه در معلومېږي چې ما زموږ دی مکري در معلومېږي. زه بیا بیا یو اجمالا درته ذکر کوم. اول بیان چې دلته کېږي اثبات د توحید دی، د الله تعالی وحدانیت ثابتي چې الله دغسې یک تنها ذات دی. نو یکتنها څه معنی؟ یعنی بې مثلو و یکتا ذات دی الله تعالی چې دی مثل ځانته نه لري. نو د دې توحید اثبات کېږي. زم د شرک و د مشرکینو چې دا مشرکین چې دي بد دي ځکه دوی په دې صفت اخته دي چې شرک دي خو شرک بد دی. نو اول مضمون یې کوم شی شو؟ د الله وحدانیت ثابتول، د الله یووالی و یکتاوالی. او د مشرکانو د دوی د دا صفت شرک دي دغه بدي بیانوي. نو دوهم شی چې په کښې کې بیانېږي په دې صورت کې اثبات د رسالت چې د پیغمبر رسالت ثابت دی چې دا په حق رسول دی، دا داسې عاجز سړی نه دی لکه تاسې چې دا نور خلکو ته ګوري چې واده یم یو سر دوه غوږ دی، زم یو سر دوه غوږ یم. سر دوه غوږ خو صحیح دی، خو د رسالت صفت لري چې دی الله را لېږلی دی د خلکو د هدایت لپاره. نو دغه اثبات د رسالت او جواب د هغو شبهو و سوالو چې په رسالت یې کفار کوي، هغه کسان چې معاندین دي د اسلام څه د پیغمبر په رسالت سوال کوي، خو د دغو سوالو د دغو شبهو جوابونه پکار دي. نو د رسالت اثبات سره جواب د هغو شبهاتو عمر کوي، دغه سوالو د عمر کوي، دغه اعتراضو ده چې په رسالت یې واردوي. درېیم نمبر چې دلته په دې صورت کې موږ وایو بیان د معاد دی. معاد دا معنا چې انسان چې مړ شي بیرته بیا راګرځي، عود کول کېږي، چې موږ د قیامت ورځ ورته وایو چې انسانان راژوندي کېږي. دغه مسله په کښې کې بیانوي چې انسان دا رقم نه دی چې یو شی دی بالا چې لکه یو واښه چې ژوندی دی، یا دی شین دی چې وچ سبار نه وچ سونه، یا انسان هغه رقم نه دی دی چې مړ شي بیا وروسته برزخي ژوند لري، د برزخ وروسته بیرته الله د دغه بدن سره سمدم لکه دا اوس چې بدن دی دغسې جوړوي په ورځ د قیامت بیرته یې راګرځي. او بل د دا معاد بیان سره چې دی چې کوم څوک د معاد تکذیب کوي چې معاد نشته، او کوم څوک چې د معاد تصدیق کوي د هغو دپاره سزا او جزا بیانوي. چې د معاد منکر دی هغه ته به سزا بیان کړي چې د دې اور ځای دی دوزخ چې دی دا معاد نه مني، او کوم څوک چې تصدیق کوي چې معاد شته د هغه دپاره جزا لا بیانوي چې معنا دا جنت یې بدله ده، د هغه دپاره دا ثاب دی. دا درېیم نمبر بیان دی. څلورم نمبر شی چې دلته بیانېږي هغه د ځینو نبیانو قصې راځي. د څه دپاره؟ د هغه دپاره چې کوم چا چې د توحید انکار کړی دی، چا چې د رسالت انکار کړی دی، لکه د نوح علیه السلام قوم پای بیا دغه رقم شي، لکه د مثال په طور د ابراهیم علیه السلام وسلام چې کوم چا ته دعوت کاوه د هغه په پای کې ناکامي په نصیب ده. دغه د ځینو نبیانو قصې په کښې کې راځي چې هر چا انکار د توحید او د رسالت کړی انجام یې خراب دی، ولې هغو د دا نبیانو مقابله کړې. نو یو څو قصې په کښې کې ذکر کېږي چې په هغه کې د توحید منکرین، د رسالت منکرین، د هغو زم په کښې کې بیانېږي، ناکامي یې په کښې کې بیانېږي. پنځم نمبر مضمون چې دلته راځي هغه د ځینو خاصو بندګانو هغه نیک نیک اعمال ذکر کېږي چې ګورو خو پلانۍ د الله خاص بنده او دغه کارونه یې کول، پلانۍ د الله خاص بنده او دا نبیان یادي دغه دغه دغه کارونه ول. نو چې هغه نیکان دي په نیکي منې، د اعمال یې ولې نه منې؟ نو خو اعمال یې هم ښه اعمال به نو کېدای سي په خبره اوس پوهېږي. دغه پنځه مضامین دلته په دغه کې داسې دای نو ماما هغه خلاص خلاص بیا کړه تفصیل ښې نو ډېر دی. دغه پنځه مضامین په کښې کې راځي. اوس یې رابطه د ما قبل سره بیانوم چې د تېر صورت د دې صورت په منځ کې څه تړاو دی. په تېر صورت کې چې د پرون درس و اخرنۍ دغه مضمون په کښې کې راغلی چې د رسول علیه السلام حق یې بیان کړي چې د هغه حق دغه دی چې حتی مجلس ته کې راوغوښتې بیا خپل پر سر نه سي ولاړېدلی، بیا به اجازه اخلي ولاړېږي به، که هر څوک به اجازه ولاړېدی او راغوښته یې وې دعوت یې درکړې وي چې ته راسه دلته کښېنه، هغه منافق ویل شوی و چې دا منافق دی، دا سړی ایمان یې په زړه کې نشته. نو د پیغمبر حق پرون د دا صورت په دا پای کې بیان شو چې حق اطاعت دی. نن د رسالت اثبات کوي چې دغه رسول چې و د دې رسالت ثابت دی، دا حق دی، دا په عقیده کې دی، له هغه حقوق چې ورکول شوي و. نو د هغه صورت پای پر چا باندې ختم شو؟ پر بیان باندې د حق د رسالت. او د نن صورت ابتدا چې د اثبات د رسالت کوي، نو د هغه انتها و د دې ابتدا سره مناسبه شو، یعنې دواړې خبرې د رسول سره اړه لري. هغه یې حق د رسول شو، دا اثبات د ده د رسالت شو. نو اوس به را ترجمې ته راځم. نو بسمی د جت سمخ کی بتوای چې شروع کوم بسمی په نامه سره ترجمه کې ما درته شوول چې دسه مکه چې بسمی شروع کوم یا غلطه ده شروع کوم بسمی په نامه الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ذات مهربان دی معنا نهایی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر نو رحمت به خجر دی الرحیم چې دی ذات چې دی پر مهربانی کوونکی دی په آخرت کې پر مسلمان نه پر کافر پر مؤمن نه پر کافر یعنی رحیم مختص په آخرت کې سو هغه رحمتونه په آخرت کې نو اریو پر پر غټ غټ نعمت دی خو پر مؤمنانو دی پر کافر نه دی الرحیم دا د دنیا سره اړه لري چې په دې دنیا کې دی ډیر رحمت کوونکی دی پر چا کې پر مسلمان او پر کافر پر کې نست رحمتونه د غیر رواني مسلمان ته مرزه کافر ته مرزه حتی د سیبلان پیښه سوی چې د کافر سره چې دغه د ظاهري د بدن صحت یا دغه د عیش او عشرت زندگی دغه برادر مؤمن وجه ته ډیر ورکړي نو رحمت دې ته دغه نه عام دي فسې ترجمې ته راځو د آیاتو تبارک عالیشان دی تبارک عالیشان دی برکتناک دی څوک الذی هغه ذات د یو چا چې شان ډیر عالی لکه موږ چې بلا تشبیه ته ورته وګوره په دا انسانانو کې یو سړی چې ډیر بزرګي بره خلک وایي یاره د دې جلا شان دی نه دی اردو والا اس کا شان اور ہے معنا د دې جلا بل شان دی زموږ څخه معنا په دې کې هغه برکتونه او هغه شش صفات موجود دي په دا انسانانو کې هم دا توري موږ استعمالو چې د دې شان ور دي نو الله عز وجل چې دی تر ټولو موجودات یې شان ور دي د ده هم سر نه په ملکو کې ستا نه په انبیاو کې ستا نه په اولیاو کې ستا هیڅ ټول د مخلوق دی نو تبارک عالی شان دی ډیر برکتناک دی الذی هغه ذات نزل چه نازل کرده دی پا توته توته سره الفرقان داغ فرق کون که کتاب فرقان نومی و چه تا ورکی و داغ قرآن که ورلر ورکی قرآن تا فرقان وای داغ دی داغ حسابی تسئولی فرقان ورطا وای چه دای دا حق و باطل داغ سفر لجلاکی چه شبه برا پا خبره که نپاتیج نو چه نازل کرده دی پا توته توته الفرقان دا فرق کون که دا فیصل کون که کتاب پر چای نازل کړی دی علی عبده پر خپل بنده چې محمد اثبات رسالت را لري کنه را لري دا غدی الله فرقان نازل کړی دی پر خپل بنده خو رسالت وای و دا غته چې نبی علی السلام د الله د طرفه استاد دی الله رونا پر لاس ور کړی دی چې په هغه رونا حق او باطل پر لبیلیږي نو دا اثبات رسالت دا غدی کمال دا شروع د جې صورت په اثبات رسالت وسره پروند هغه چې ما هغه د هغه صورت پای پر چا باندې وس هغه پر حق د رسالت چې د رسالت دا حق دی چې ته د بی اجازه د مجلس لانه ولاړېږي نور احکام خو هلته پرېږدشته به مخالفت کوي لیکون للعالمین نذیرا دا فرقان چې پر د خپل بنده باندې نازل کړی دی په ټوټه ټوټه سره ولې د قرآن په درویشت کاله کې نازل شوی دی د څه دپاره لیکون چې څه دغه بنده للعالمین و ټولو مخلوقاتو لره که عرب دی که عجم دی که انسان دی که پیری دی چې دې ټول لرثی نذیرن بیرون کی د الله تعالی د خدای د الله تعالی د قهر د الله تعالی د غضب چې د دې سبب بیرون مخالفت و نه کی لیکونه چې څوک د عبد دا مخکې چې عبد ذکر شو چې دغه عبد څه د قرآن په زیر عصر د چا د پاره للعالمین د ټولو عالمینو عالمین جمع د عالم ده د الله سماشه و د ټولو عالم دی انو پدې کې چې دی دا چې د انسان د شاوات ور سره مرګر یغه نه پیری و انسان دی انو د دې دوه د پاره به شي بیرون کې شي ملائکه خو چې یغه خو معصوم دی که سره ګناه نه کوي نو چې سل العالمین او ټول عالمین لر نذیرا بیرون کې دلته یو مسله دا ده چې په دې کې د ځینې کسان د بیدینان چې دي بهره دا خبره غواړي چې مسلمانان خطا باسي بهره وایي نبی علیه السلام خو ښه سړی واقعي ډېر خدمت یې کړی مګر خو نو د ده ګرده کار چې و د عربو سره اړه لري زموږ یې د خیره پښتون د پښتون او د نبی علیه السلام سره څه هغه د عربو دپاره ډېر خدمت وکړي د عربو کلتور یې مخته بوتي نور نو د هغو عربو دپاره دې مبارک وي موږ تسې پوسو زموږ دپاره پلانۍ خانه کامه شري چې هغه ویل هغه به کوو د پښتنو په غم باندې دی ډېر پوهېږي الله دا خبره ور رد کړه چې دا ګرده درواغو دوړې دي عالمین الله ذکر کوي چې د ټولو عالمینو د پاره په دې کې پښتون، پارسیبان، پنجابی، سندی، عرب، عجم عالم ذکر کړي، حتی پیرې ځان نشي ځنې استلای. نو د نبی علی السلام یو خصوصیت دا دی چې د بابا آدم څخه بیا تر نبی علی السلام چې راځي په دې گذشتنه بیان کې د یو نبی دغه وظیفه نه و چې د عالمینو د پاره مبعوث وي، هر یو د خپل خپل قوم د پاره مبعوث و. خو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا دی چې دی د یو خاص قوم د پاره نه دی راجل شوی، دی د عالمینو د پاره نازل شوی دی. نو دغه عقیده به موږ ساتو چې د محمد علیه السلام هدایت و ټول عالم ته شامل دی. یو نسی ځان ځی استلای چې زما د خیر زن او کوم عربی هم دی خو د عربو د پاره مبعوث دی. دا رقم نه دی لکه د نوح علیه السلام د خپل قوم ته مبعوث و، موسی علیه السلام خپل قوم ته مبعوث و، عیسی علیه السلام خپل قوم ته مبعوث و. یا د دې رسالت د ګرته سره اړه لري. نو ځکه موږ نصاره او ته کافران وای چې د دې رسالت نه مانی، ځکه يهودو ته نصاره وای چې دغه کافران وای چې د دې رسالت نه مانی، دی په دې ځان نس خلاصوري چې ورور زده موسی علیه السلام او امتی محمد علیه السلام په ما په سره لري. زما له عالمین ذکر کی محمد علیہ السلام پا ارچا پس آڑا داری چی دا خبری بمانی دا غسی آڑا پسی لاری لیکون چی دا اسی جل عالمین طول مخلوقات لرا او پا طول ازمنو کی نذیرن بیرون کیسی ولی دا دا دا انذار خوش دی دا پرقان پا سبب دی پرقان الی یوم القیامت انسانان دا پار رحنا ما دی لار شود دی فسی اللذی ها غزات عالی شان دی نو تبارک برکت من وعلی شان دی الذي ها غزات غاول الذي شجيرس دغه الذي چ دین دا دغه رقم سلا د لکاغه الذي ها غزات عالی شان دی لهو چ دلر ملک السماوات لکاغه چ اثبات د رسالت و چ د پر پیغمبر چ ش نازل کړ دی پر قان دا به اثبات د الله د توحید دی الذي ها غزات لهو چ دلر ملک او پاچاهی ده السماوات د اسمانو والارض دمزکی دمزکی ود اسمان او پاچی چې پلاس کده بل د الله سما شوا نه میکائیل ویلې چې زما ګر د پاچی پلاس کده نه اسرافیل ویلې چې نه عزرائیل ویلې چې نه جبرائیل ویلې چې نه یو نبی ویلې چې نه بل ملک دا خاص پته ده نه په انسانانو کې انسان خو نه التفریر دا خو به هیڅ اله نه دین په دغه باره کې نو الذي اغزات علی شان دی لهو چې اغلر ملکو پاچهی ده اسماوات ده اسمانو ده لهو سر بداوی چه خاص دلر لهو چه خاص دلر ملکو پاچهی ده اسماوات ده اسمانو والارو ده دمزکی نو داغ ده یک تاوالی سو چه بل سوک داغ پاچهی نلر بل ولم یتخیب او نیدی نیولی نیدی غرکڑی علاو تالا ولدن ایس اولاد علا پاک نلور لری لکه زینی زینی لکه د مشرکانو چې دا عقیده و چې ملائکه د الله تعالی لونی د پرشتې د الله لونی بلل او نه الله تعالی دغه زوی لري چې چاو چا بول عزیر علیه السلام چې یهود بول د الله تعالی زوی دی، نصارا بول عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، یا ای بی بی مریم د الله تعالی د مثال په تور، یا ای پلور، یا ای د په کور والا باندې تعبیر ور الله اولاد ځان ته ندی غوره کړی ولم یتخذ او الله ندی نیولی ولدن اولاد ځان د پاره ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن او نست له دغ الله لره شريك شريك في الملك پخپل پاچی کی دغه پاچی چې الله د مزیکو د اسمانو چلی پدې کې الله ځان ته شریک نه لري چې الله تعالی چې یو کار کوي باره بنو د خپل شریکانو سره مشوره کوي چې دا سش کال به پر داخل غو باندې څنګه کیرو بارانونه پر کوو کنه پر کوو دا پلانې وژنو کې پرېږدو پلانې ته اولاد ورکو کنه او الله خپل پاچی بل استقلال چلی د اچا مشورو ته ضرورت نه لري د اچا کومک ته ضرورت نه لري نو کدا چې د الله صفات ته متوجه اسواس دمزکو د اسمانو پاچی دلره ده اولاد ځان ته نه لري او دلره شریک په پاچی کې نسته بل صفات بیانی وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق الله تعالی پیدا کړی دی كل شيء هر شيء د یوې زرې څېونه ستر اسمان او تر پدکو لا پلاک او تر عاشو تر کوسی کوټو د الله مخلوق دی هر شی الله پیدا کړی دی بل دغه څوک څه هغه ما دا کړی شی هم پیدا کړی دی نیمه یې لانه پیدا کړی او خلق پیدا کړی دی کل شی هر شی فقدره تقدیرا فقدر نو بیا یې الله تعالی اندازه کړی دی دا شی تقدیرن په پوره اندازه کولو سره کته و دغه مطلب خو دیسو چې الله تعالی د شیان یې پلا جوړ کړل بیا نو اندازې پروبلګول چې دا دوغه نه کده دوغه نه کده دوغه نه کغه سن دی دا فقط مازی په دا ترکیب ذکر کې ملاقاری د پیتور استعمال شې بیا نو اندازې کني خلق اندازې په وګړي چې دا شی تعالی د خلق اراده کړل اندازې په دغه ګړي کې ورسره چې دا پیدا کې په دغه ګړي کې اندازې دي د سن دی چې د پیدا سو بیا یې اندازې پروبلګول هغه سن دی چې پیته وګړي او پی خو د تعقیب د تعقیب ندی فقط مازی عطف وکی نور سر جوڑا دی دا چشو چش دا خلق او اندازه و خلق پیدا کرده دی کل شئین هر شئی فقط در اندازه کرده دی هو اغش شئی تقدیرن پا اندازه کولو سر پر اندازه ار شئی کش انداز لگه ولی دی حتی که دا باران اوری چه دا علاکه توریت رازی رب العالمین تا دا معلومه دا چه دا باران با دوغن ساز کی دوغن اوبا با پکشی که رازی ګټه برسی یا به تاوان رسی هواشناسان خودونه اټکل کولی سي چې براوی باران به وسی اوس ورته چې څو لیټر اوبه وري نو که خبره درته وکړه چې زر لیټر ام دروغجن دی دس کله لیټر ورته کښې شوی دی خې په پیمانه باندې معلوم به یي رب العالمین ته د خپل ذات لارې څخه دا معلومه ده چې دا دوغه نه باران دی د مثال په طور که اباد کلي راولي چې څونه قدر غنم به کېږي هغه حالاته معلوم چې دانه په دانه چې دوغه نه غنم سږ کال د مځکې څخه راوځي شنه کېږي نو هر شي ته یې تقدیر لګولې دي اندازه در دې ځای پورې خو دوې مسلې دا دي اوس روښانه سوې د رسول علیه السلام رسالت په کښې کې بیان شو او د الله عز وجل وحدانیت په کښې کې بیان شو اوس چې دی دا وتخذو په دا آیات کریمه کې چې دی اوس نو د الله پر وحدانیت باندې چې کوم کسان عقیده نه لري د هغو دلته الله پاک د هغو شناعت بیانوي چې دا دونه ناپوه خلک دي دونه بې عقلان خلک دي د الله وحدانیت لا دی نه مني دا رقم کې هغه شناعت و ځم د چا بیانوي د منکرینو د توحید چې د توحید د الله انکار دي الله داسې فرمایي وتخذو دوی نیولی دي دا مشرکانو کنه الله خو ځان ته شریک نه لري خو بیا هم دغه مشرکان چې په مکه په ډکه وګرځي شاوخوا یې پر بیت الله باندې بتان راڅرخولي دوی نیولی دي من دونه ما سوا د الله څخه آلهتن خدایان معبودان دوی ځان ته د الله څخه ما سوا معبودان پیدا کړي دي ترجمه ته به داسې متوجه شي واتخذو دوی نیولی دي من دونه ما سوا د الله څخه آلهتن دا رقم معبودان یې ځان ته نیولی دي څه رقم معبودان لا یخلقونه شیئا دغه لا یخلقونه د آلهو دپاره صفت دی داسې آلهه یې ځان ته غوره کړي دي لا یخلقون چې هغه نشي پیدا کولی شیئا هیڅ شی نشي پیدا کولی وهم او پخپله دوی دا د دوی معبودان یخلقون دوی پیدا کړی کېږي کدای شي په مضمون پوه سواس ولې د دوی معبودان چې دی نو خو یا به یو درخته وه یا به د مثال ته یو بزرګه درخته به سجدې به ورته کولې یا به دا بوتانو د ډبرو چې دته راشلي وه الله وایي دا خو زه خلقوم ما خلق کړي دي دی پخپله څه شي جوړولی شي بابا دا بوتان یو شی جوړولی شي حتی که دی ځینې هغه کسانو ته عبادت کوي چې هغه زو روحه دي بزرګان دي د بزرګانو قبرو ته عبادت کوي خو دا بزرګ پخپله الله جوړ کړی و نو که دا بزرګ راولاړ شوی و مخلوقات یې جوړ کړي و نو خو د الله پاک په صفت کې تاسې مخکې په دا آیات کریمه کې وویله وخلق کل شیء فقدره تقدیر الله خو خلق کوي د شیانو دی داسې شاته عبادت کوي چې هغه خلق نشي کولی نو د معبوده سر اول دا خبره لازمه ده چې هغه به خالق وي عبادت ته چا به کړی کېږي چې خالق وي خلق کولی شي الله خو د خپل ځان دپاره دی خلق ثابت کړي وخلق کل شیئین هر شی پیدا کړ دی فقدره تقدیره مګر دوی چې د کوم چا عبادت کوي هغه خلق کولی شي یا هغه پخپله د بل چا خلق ته ضرورت لري چې دی مخلوق کړی سي نو دغسې وایي نو د دوی نیولي دي ماسوا د الله څه آلهتن داسې خدایان یې په خدایي نیولي دي آلهه معنا جمع د اله د اله معبود ته ویل کېږي چې عبادت یې کېږي داسې معبودان لا یخلقونه چې هغه نشي خلقیلی نشي پیدا کولی شیئن هیڅ شی یوه شپږه نشي جوړولی یوه کیکه نشي جوړولی وهم یخلقون وهم دغه د دوی آلهه او معبودان چې دی یخلقون دغه پیدا کړی کېږي نو بل شی بیخي نشي پیدا کولی دا خی یو شناعت و زم د چا ذکر کړي د مشرکانو چې دی په دا ځای کې دغه نه بې عقل دی چې د هغه شی عبادت کوي چې هغه بیرته د ده مخلوق دی دغه دی د بل چا وخلق ته محتاج دی د الله تعالی وخلق ته محتاج دی د دوی دا شناعت په دې کې معلوم شو چې ښه درخته یا بت چې تا جوړ کړی دی و دې ته په معبود والی قائل یې چې دا زما معبود دی او د نبی علیه السلام دپاره رسالت نه منې. نبی علیه السلام خو به نه ویلي چې ماته سجده وکړي. هغه وایي زه د الله رسول یم، زما خبرې ومنه، ته د رسالت نه منې، دوته ځان دونه هوشیار هوشیار کوي. هلته دغه نخرې الهي چې معنا و بت هغه بت چې تا په تیشا جوړ کړی دی په چڼي او په چکو چې جوړ کړی بیا سجده ورته کوي. دا بزرګ نو ولې بیا بزرګ خو تا وتراشي خو د غره ډبره وراخستې دي. ونو دوهم رات پر کې ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون او دي مالكان لج دغ الها ومعبودان لانفسهم دخل زانو د پر ضرا د دفع کول د ضرر د زانه س ضرر نس د دفع کول. ابراهيم عليه الصلاه والسلام تبر سره کش کی چې د ار بت په پر دک قریب ان یو خدړي وړي وکي نو خود خو بده تبر تلاس نیولې چې څه ولي مو وي نو چې د ځانه تبر نسی ګرځولی، ضرر له ځانه نسی ګرځولی، ستا سنه بیا څنګه بلایوي ګرځي، ستا په کور کې برای بیا دی برکت راولي. ولا یملکون دی مالکان نه دي لانفسهم خلو ځانو لره غدرن د هېڅ ضرر د دفع کولو ولا نفعا او نه دي مالکان چې د راجلبولو د نفع ملا قاري که ستا پای مې د غدرانه سره مې د دفع قید کشاو هغه تقدیر چې دی مالکانه د خپل ځانو د فارغ در یعنی دفع ضررین د دفع کولو د ضرر د جناب عنا سره بیا جلب کشاو ولا د غره کم مالکانه د نفع در جلبولو در کشولو د ګټ چې خپل ځان ته ګټه راکش کی او الله عز وجل خو مالک وکنو له د سی وچه ولم یکون له شریک فی الملک هغه ته پاچی او پکشی کی او درغه مخ کی چې ذکر سی وچه له ملک السماوات والارض دل در پاچی د چا او د چا د مزکو د اسمانو د دغه به هیڅ پاچی نه لري، نه د دفع د ضرر دغه اختیار لري او نه در کشول د منفعت. فسه درې ولا یملکون موتا ولا حیا ولا یملکون مالکان رجی دغه د دی معبودان موتا د مرگ ولا حیات نه د بیا ژوند ورکولو، نه څوک وژلی سي بت یو څوک وژلی سي او نه د حیات نه حیات ورکولی سي. مرګ ورکوي که حیات ورکوي الله پاکي ورلره ورکوي. حتی دغه نور داسې روح چې دی عبادت کوي، یو انسان دی بزرګ دی عبادت کوي، هغه چا ته موت ورکولی سي که حیات ورکولی سي؟ نه موت ورکولی سي نه حیات. که ته ولي خو انسان به بل ته کلاشونکو پونه سي درز وبې ولي ضربه بې کي ضربه بې کي مګر بیا پر هغه سربېره موت و حیات چا په لاس کې دی؟ الله پاک په لاس کې دی. ده به ستا شاجور په کښې کښې خالي کړي مګر هغه بېرته یو سمرباد په کوڅه کې ګرځي. دا نو موت و حیات چې دی دا د الله په لاس کې دی. بل وخت به جنافامه په سکه و الی الله پاک چې حیات ځینې اخلي بره مړ سي. موسی علیه السلام په یوه سکه سړی نه کوي مټې پکې کنه د دوخ د مرګ اراده نه وه. نو خو معلومداره د مرګ او د حیات اختیارات د چا سره دي؟ د الله سره. نو ته چې د کوم شي عبادت کوې هغه د مرګ اختیار لري که د حیات خدای هو د الله نه لري؟ فسه ولا نشورا او نه د نشور اختیار لري. مالکان د چا هم نه دي د نشور. نشور دا دی چې د قبرو څخه بیرته انسانان بیا راپورته کړي راژوندي یې کړي. دا د دوی معبودان دا کار کولی شي. نو ګوره الله تعالی پر مشرکانو باندې څو رده وکړه. درې راجه د دا ځای را شروع کړي چې ویل دی د الله څما سوه داسې الحه په خدایي نیولي چې عبادت ورته کوي. اول رد لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دا دی چې دی خلق نشي کولی، دی په خپله د بل خلق ته محتاج دی، مخلوق دی. دوهم دا دی چې دی مالکان دي د خپل ځان دپاره د تاوان د پړه کولو یا د ګټې د راکشولو. او الله پاک دغه مالک دی د هر شي، هم ضرر چا ته ورسولی سي، هم نفع ورته راوستلی سي. او دغه الحه د دوی مالکان د موتو د ژوند نه دي، د مرګو د ژوند، او نه د نشور چې بیرته نشور و انسانانو ته ورکړي راوی پاسي د خبرو څخه بیرته راژوندي کړي. تر دې ځایه پورې د چا رد سو؟ د هغه کسانو چې د الله توحید یې نه مني پر هغو یې رد وکړي. پسې نو راځي پر هغه چا رد کوي چې رسالت نه مني. دغه چې رسالت نه مني د دې شبهات نو ډېرې دي. فقط نن یوه شبهه ذکر کېږي، په دا نن په درس کې د هغې جواب ورکول کېږي. بره بیا وروسته نور ډېر سوالونه دي چې کپایې پر رسالت باندې د نبي علیه السلام لري، په د هغه هر یوه جواب الله پاک ورلره ورکوي، دفع یې کوي ورسره چې دې سوالونه پر پیغمبر کوي. نو اول سوال یې دا دی. وقال ویله الذين اخلقوا كفروا ذي كافرن سيوا وغوصوا ان هذا الا افك نفتراه واعانه عليه قوم اخرون. والان ندي هذا دغ القران ذا النبي عليه السلام بدي تبع والدان ندي الا افك مگر ندر واحد ده افترا چې غوټه کړې دي جوړ کړې دي هو دغه قرآن ده د نبی علیه السلام افترا چې ده جوړ کړې دي معنا نبی علیه السلام غوټه کړې دي هو دی. و اعان او کومک کرده هو دغه نبی علیه السلام علیه دغه قرآن پر جوړولو. قوم آخرون نور قومان برای الوروره دا خدای خبری ندی چه ورته نازلی سی بیدی دا خدای خپل کورته دا نزیسته سشیان سر غوطه کهی بیای دا نور اهل کتابو که ملایان سر غوطه ور ولی اغای سر ورسم که باره اغای کومک و کشیار دا کلمه دی خواه تکشرده دا وجه خواه تکشرده دا بل چپ کومک دره دره آیات جوری که دای واقعی رسولی ولی پای اپلا دا رو تالا دا طرف سخن را رولی لکه موسی علیه السلام چه پای اپلا تورات را رولی نو دای چه دا پا چونگی چونگی پا دره دره آیات پای وی و صورت پا داره کم چه کی معنا پر لر لر کیه نو دا چې دی معلوم دار د بل چا په کومکه جوړی په درو سلور ورځ کې بیا وسو آیاتونه جوړ کی علاوه دې دا سوای خدای د نبی علی السلام پر رسالت سوال وکینو چې دا رسالت حق نه دی نعوذ بالله وقال ویلی الذين اغخلوا كفروا چدي کافرن سیو ول ان ندی هاذا دغه قران الا افک مگر نه دا درواغ افک درواغ ته ویل کیج لکه حدیث افک اقتصاد افک سپیا د بیعیشه فبارك افک درواغ ته وای دا درواغ افترا چد جوړ کړی دی د سره غټه کړی دی هو دغه درواغ و اعان او کومک کړی دی هو دته علیه پر دغه قران جوړولو قوم یو قوم اخرون نور دا نور خلق د سره کومک په دې باره کې کړی دی دا خود دې سوال شه الله جواب څنګه ورکی فقد جاءوا ظلما وزورا الا فقط فتحقق سره جاءوا ديره تکړی دی ظلم په غټ ظلم سره دا لوی ظلم په باره کې دا چا وکی د نبی علی السلام هغه د قران دغه رقم دی د ځان سره جوړی خدای الله کلام دی نو چاته چې د حق نور کې دا ظلم بلل کیږي نو چې پیغمبر ته د رسالت حق نور کې رسالت د حق دی چې باید ته په قائل شي نو الله دې دی ډیر غټ ظلم وکي وزورا او دی درواغ دروغ غیر اتاب کی دا دوی خبره دروغ ته قران نه دی دروغ دای چوای شو قران نبی علی السلام جوړی الله دا زور دی زور په یو چاپ سي دروغ تړل دی په خلکو سي دروغ تړي یعنی په محمد علی السلام سي تړي چې دا غیر رسالت یو نه منی ګوې کې د ګور در رسالان رسالت رات کی نو دا د دوی دی وی خبري جواب الله ورلار ورکی چې هغه خبره په کومه باره کې ده د رسالت څخه په انکار کې ده چې دا پیغمبر سره جوړی الله ته غټ ظالمه چې دا قران کریم ته د جوړ وای ته غټ دروغ جنې په زور دی راتګو کې نو دی راتګو کې ظلمن په ظلم سره ظلم په پیغمبر علی السلام وکي معنا دا حق نه کې ورل راور و زورن او فزور په دروغ غیر راتګو کې دا دی خپل دا دی خبره دروغ د شپه د سیټړي باران نور د دې شبهات نور راوګه د بشایت وقالو اساطیر الاولین بل دا غبر بل دا زړو خلکو قصې ته په خوانو خلکو قسمه قسم شیان پر د نبی علی سم پر رسالت کې وای سلسله برار روانه ده و به وای نن تر دغه ځا اول د ور په آیت کریمه کې اثبات د رسالت او د توحید وسو په دې بل آیت کریمه کې چې دی چې د پر توحید دی کوم سوال کړی دی د ځینې منکر یم مشرکین دي دوغه د شرک بتال وسو په هغه سو طریقې سره چې د چاته عبادت کوي چې هغه د ځنه ولکه مت شړل لیسې ته عبادت ورته کوي ته بس خیر در ورسي په دې پای کې بیا دا خبره وسو چې دی پر رسالت کوم سوال کاوه هغه جواب لره ورکول سو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.